ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने आप श्रीमद् भागवतम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 50। द्रौपदी च तदज्ञाया पतीनामनुपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकांतम् अतिरामतम्। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तात्पर्य, हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों की संभाल नहीं ले सकता, हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। उसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर न रह कर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। उसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भवसागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करने होते हैं और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चले। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी अतएव उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गए। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उसका नाम सुभद्रा का नाम उल्लेखित नहीं है। उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। द्रौपदी च तदज्ञाया पतीनाम अनुपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकांतम् अतिरामतम्। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसके प्रवाह किए बिना घर छोड़ रहे थे। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तो श्रील प्रभुपाद ने किसी बा ये उदाहरण दिए थे। ये उदाहरण आधुनिक जीवन शैली से, पूर्व काल में पुष्प विमान और आजकल एरोप्लेन है, दोनों में बड़ा अंतर पड़ता है, लेकिन दोनों का प्रयोग एक ही है। हवाई जहाज हवा में भ्रमण करना, यात्रा करना। तो यही उदाहरण है कि जब एक व्यक्ति एक हवाई जहाज में प्रवेश करता है और वो ऊपर जाती है, तो उस समय वो व्यक्ति का हवाई जहाज के अंदर में रहना पड़ता है। अगर टेक ऑफ के बाद उड़ने के बाद वो व्यक्ति बोलता है कि एक्चुअली मुझे इस सफर में जाना नहीं चाहता, तो ऐसी बात तो नहीं चलेगी। यदि कोई भोपाल से बॉम्बे फ्लाइट लेगा और बीच में बोलते है एक्चुअली मैं इंदौर जाना चाहता हूं, तो लेकिन वो फ्लाइट का शेड्यूल है, कंपनी का शेड्यूल है, और वो बात तो नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हमें मृत्यु के पहले हमें चुना करना चाहिए हम कौन सा फ्लाइट पर जाना चाहते हैं। हमें जानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम यहां रहेंगे, मैं बहुत खुश हूं यहां पर भोपाल में, सब कुछ बहुत बढ़िया है, मैं यहां रहूंगा, तो ऐसी बात तो नहीं चलेगी। छोटे छोटे बच्चे भी धीरे धीरे बड़ा हो जाते और आज का लड़का कल का बूढ़ा और परसों का लड़का, ऐसा होता नहीं। संसार चक्र, जो अभी छोटे है बाद में बड़ा होगा, उसके बाद छोटा होगा, ऐसे पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं। मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे तो हम नहीं जानते, परंतु हम शास्त्र से उस बात के बारे में हम कुछ धारणा मिल सकती। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वंग छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्तु अधो गच्छन्ति तामसाः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो व्यक्ति ऊपर जाते, जो राजसिक इस मध्यम अवस्था रहते हैं, इस धरती मध्यम अवस्था है, मनुष्य जीवन पृथ्वी में वो माध्यमिक अवस्था है, और जो नीच कर्म करते तामगुणी है वो नीच गति प्राप्त होते हैं। ये प्रकृति का नियम है, वो अनिवार्य है। और भी भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा यान्ति देवव्रता देवान् पितृन यान्ति पितृव्रता पुतेज यान्ति भूतानि मद्याजिनो पियांति माम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवी देवियों के उपासक है तो देवी देवियों के पास जाते हैं, जो पितृगण के उपासक है तो पितृ के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत इत्यादि उपासक है तो भूत प्रेत हो जाते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं, जो मेरे उपासक है श्री कृष्ण कहते हैं, तो मेरे पास आता है। तो इस मानव इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जीवन में हम जो करते हैं उसके अनुसार हमारा भविष्य होती है। यदि हम सत्कर्म करते हैं इस जीवन में हम संगति मिलती है, यदि हम असत कर्म पाप कर्म करते हैं तो हम असत गति मिलती है। और परम गति है श्री कृष्ण के चरण में वैकुंठ धाम या गोलोक धाम में। तो मृत्यु का समय क्या होगा? तो स्थानांतर होगा, हमें दूसरा स्थान जाना है, और उस समय अपनी इच्छा के अनुसार हम नहीं जाएंगे, हम नियंत्रित होते हैं। नियंत्रण है और हम नियंत्रित है, और इस जीवन में मनुष्य जीवन में हमारा कर्म के अनुसार हम मृत्यु का समय दूसरा स्थान प्राप्त होते हैं। यदि हम सत्कर्म करते हैं हम ऊपर जाते हैं, यदि हम असत कर्म करते हैं हम नीच जाते हैं, और यदि हम सत असत मिश्रित कर्म किया है तो हमारा स्थान माध्यमिक होगा इस धरती पर। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मणं फलम्। इष्ट अनिष्ट और मिश्रित तीन प्रकार का कर्म फल होते हैं। भवत्यत्यागिनं प्रेत्या नत्तु संन्यासिनं क्वचित्। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब लोग तो इष्ट अनिष्ट और मिश्रित कर्म फल मिलते, केवल संन्यासियों तीनों से विमुक्त होते। संन्यासी भगवद गीता में श्री कृष्ण और भी बोलेंगे वास्तविक संन्यासी कौन है, तो केवल दंड पकड़े वाला नहीं है, केवल ऐसे लाल कपड़ा पहनने वाले नहीं है, जो पूरा अनासक्त कर्म और कर्म फलों से वो व्यक्ति सन्यासी है। तो इस जीवन में जो हम करते हैं उसके अनुसार मृत्यु का समय हम दूसरा स्थान मिलते हैं, और जो पापी है पापी जन यमराज के पास जाते, जो पुण्यशाली लोग देवलोक जाते, और जो भगवान के भक्त है भगवान के पास जाते, और जो निराका उपासक है तो निराका ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकती। परंतु मृत्यु का समय यदि हम देखते हैं कि यमराज की दूतों यम दूतों हमको ले जाने के लिए आते हैं, और हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मुझको छोड़ दो, तो वो बात यम दूतों तो नहीं सुनेंगे। जो हम किए चुके हैं उसके अनुसार हमारा भविष्य होगा। तो इसलिए समझना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है हमको तैयार प्रस्तुत होना चाहिए, अपने आप को प्रस्तुत होना चाहिए मृत्यु का समय के लिए, अंतिम परीक्षा। छात्रों जो कॉलेज विद्यालय जाते हैं परीक्षा, वे सब परीक्षा लेते हैं, और इसलिए जो परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इसलिए प्रेपरेशन करते हैं। क्या बोलते हैं, प्रस्तुति, तैयारी, संस्कृत शब्द क्या, तैयारी तो संस्कृत नहीं है, वो उर्दू ही, उर्दू ही है, प्रस्तुति शायद। तो यदि हम सोचते कि हम एग्जाम के लिए जाएंगे तो उसके पहले हम कभी भी स्कूल नहीं जाएंगे और टेक्स्ट बुक तो नहीं पढ़ेंगे और ऐसा ही हम पास करेंगे, तो संभव नहीं हो। तो इस प्रकार भी अंतिम परीक्षा जो मृत्यु है उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो पहले हमें समझना चाहिए कि परम गति क्या है या हम कहां जाना चाहते हैं। शास्त्र में भिन्न भिन्न गति का वर्णन है, स्वर्ग लोक का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, तो कितना सुंदर सब कुछ है वहां पर, बहुत सुंदरी रम्य अप्सरा वहां देवगण पुरुषों का मन आकर्षित करती है, वहां पर बहुत सुंदर सरोवर है, गंधर्वों संगीत करते हैं, तो स्थिति बहुत सुंदर है, परंतु वहां से भी पतन होते हैं। चैतम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, जो पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाते हैं वो पुण्य कर्म का फल विशाल स्वर्ग सुख भोगने के बाद पतित होते। जैसे बैंक में जो जमा करते हैं हर एक रोज 100 रुपया 1000 रुपया जमा करते हैं, और इस प्रकार 20 साल के बाद 25 साल के बाद देखते हैं तो मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपया है, तो सब कुछ निकाल करके या धीरे धीरे निकाल करके तो भोगते हैं वो सभी पैसा, तमाशा देखते हैं, पार्टी वर्ल्ड टॉक करते हैं, और तो एक दिन उसका क्रेडिट कार्ड एटीएम में लगा के मैसेज मिलेगा कि और कुछ पैसा नहीं है, और कुछ पैसा नहीं मिलेगा, जब तक वो पैसा है अकाउंट में तब तक विथड्रॉ कर सकते, निकाल कर सकते और उसको भोगना भोगता है। तो उसी समय जिसमें एक पैसा नहीं है उस समय से पैसा वो पैसे लेके और कुछ भोग नहीं कर सकते, फिर और भी काम करना पड़ेगा जिससे पैसा मिल सकते और बैंक में जमा कर सकते। तो इसी प्रकार लोग जो पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, वो पुण्य कर्म करना वो जैसे बैंक में पैसा डालना, और स्वर्ग में स्वर्ग सुख भोगना वो जैसे पैसा निकाल के इंजॉय करना है। लेकिन एक दिन आएगा जिसमें वो पुण्य वो अकाउंट वो राशि तो कम जाते कम कम कम कम कम कम जिफर वापस जाओ भोपाल काम करो फैक्ट्री में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री वो बंद हो गया ना यूनियन कार्बाइड अभी नहीं दूसरे अलग अलग फैक्ट्री है। तो मनुष्य जीवन में हमें विवेकी होने चाहिए। हरे कृष्ण लगते है कुछ लोग है जो ये बात अच्छा नहीं लगते इलेक्ट्रिक वाले तो ये बात नहीं अच्छा नहीं लगते बंद कर दिया। हमें विवेकी होने चाहिए। विवेक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आप सब मालूम है वो नाम विवेकानंद। परंतु शास्त्र विचार से हमें मालूम है कि वो जिसका नाम था विवेकानंद उसका विवेक तो बराबर नहीं था। विवेक का मतलब विचार करना विचार विमर्श करना। तो मुझे क्या करना चाहिए इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मानुषम अर्थदम नित्यम अपि धीर चूर्णम यथे जनपतेदनु मृत्ययाव निश्चय सय विषय खलु सर्वत स्यात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात इस मानव जन्म प्राप्त होते हैं इसलिए मानव जन्म अति सुदुर्लभ है। तो सुदुर्लभ है और अस्थायी है। हम जो अभी मनुष्य शरीर प्राप्त किया है हमें मालूम होना चाहिए कि हम ज्यादा दिन इस शरीर में नहीं रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए हमें जो भी करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा वो ही काम करना चाहिए। और यदि हम विचार विमर्श करने से सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि बहुत कुछ है संसार में हमारा भोगने के लिए हम क्यों आध्यात्मिक जीवन पालन करेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि विषय खलु सर्वथस्यात् विषय इंद्रिय सुख तो केवल मनुष्य शरीर में नहीं हर एक शरीर में उपलब्ध है। तो यदि हम इंद्रिय तर्पण करना चाहते हैं तो हम कुत्ते का शरीर में बिल्ली का शरीर में ऊंट का शरीर में कीट कृमि का शरीर में वृक्ष का शरीर में सब अलग शरीर में अवसर मिलेंगे। परंतु केवल मनुष्य जन्म में यही अवसर है विवेक करके जीवन इस प्रकार व्यतीत करना जिससे पुनर्जन्म नहीं हो। तो हमें समझना चाहिए कि इस स्थिति पुनरापि जननम पुनरापि मरणम ये स्थिति तो अच्छी नहीं है। हमारा स्वभाव है सच्चिद आनंदमय परंतु इस भौतिक संसार असत अचित निरानंद है। तो ये सब अनुसंधान हम सत संग करने से मिल सकते। वास्तविक सत्संग है वो संग जिससे हम इस प्रकार की बात सुनेंगे। सामान्यतः लोग सोचते हैं तो साधु कौन है जो हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं जिससे हम परीक्षा उत्तीर्ण होंगे। परीक्षा किस प्रकार इंजीनियरिंग या हमको आशीर्वाद देंगे जिससे हम सुंदरी फिल्म स्टार से बॉम्बे नायिका से हम शादी करेंगे, वो आशीर्वाद है या श्रप मालूम नहीं। तो सामान्यतः हम ऐसे ही सोचते, जैसे वो आजकल वो साई बाबा की पूजा बहुत प्रचलित है भारत में। पिछले बार जब यहां आया था उसके बारे में कुछ बोला, तो साई बाबा इतना जनप्रिय है क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि साई बाबा से हम वर मिलेंगे जिससे हम इस भौतिक संसार में सुख शांति में रहेंगे, और शायद ऐसा होता है, लगते कुछ ना कुछ होते है साई बाबा से, लेकिन वो कुछ ना कुछ क्या है वो सब भौतिक फायदा, और भौतिक फायदा जो है वो तो मायक है। भौतिक फायदा क्या है वो मोह, मोह है जिससे हम सोचते हैं कि मैं सुखी होंगे। जैसे यदि कोई बॉलीवुड नायिका से शादी करते सोचे अभी मेरा जीवन सफल हो गया है, लेकिन उससे सुख होते क्या? एक पीढ़ी के पहले जब मैं भारत सर्वप्रथम आया था इस जीवन में, वो सबसे बड़ी नायिका थी रेखा, नाम था रेखा, अभी तक है वो, अभी तक वो है। तो एक अग्रवाल उससे शादी किया और वो अग्रवाल दो तीन हफ्ते में सुसाइड किया है, तो इतना आनंदमय था रेखा से विवाह करना। तो इस भौतिक संसार में सुख क्या है? श्रुति सुख। हम सुनते हैं कि ओ ऐसे सुख होगा, लेकिन वास्तव में वो सुख जो है वो खाली मन में है, काल्पनिक है। और इस भौतिक संसार में सुख जो है वो काल्पनिक है, तुच्छ है, और एक बूंद सुख जो वास्तविक सुख नहीं है, एक बूंद सुख के साथ एक पूरा दुख का सागर है। तो ऐसे ही सोचना चाहिए। हम कैसे सोचेंगे? हम साधु जन से सुनेंगे। इसके बारे में श्री कृष्ण कहते ओ श्लोक क्या है, साधु जन से सुनना चाहिए। शो क्या है? नहीं नहीं नहीं नहीं, वो श्लोक नहीं है। तथो दु संग उत्सृज असत संग त्याग करके, तथो दु संग उत्सृज संग संतु सत्सु सज्जित बुद्धिमान, सत्संग करना है, बुद्धिमान लोग सत्संग करते। संत एवस्य छिन्दन्ति मनोव्य संगम उक्ति भी। और सत्संग क्या है? साधु कौन है? जो हमारी सब आसक्तियां जो अनर्थ है, जो कलुष है मन में, वो सब कट्ट है, छिदन करते। तो इस प्रकार का साधु संग करना चाहिए जिससे हम समझ लेंगे कि भागवत में, महाभारत में पंच पांडव द्रौपदी इत्यादि उनके बारे में वो सब प्रख्यान जो है वो खाली सुनने के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है। हमें द्रौपदी, सुभद्रा, पंच पांडव जैसे पूरा जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और मृत्यु का समय हम पूरा लीन होने चाहिए भगवान वासुदेव के चरण पर, और इस प्रकार हम महाजनो ये न गता सपन्था, ऐसे महाजन के पदंग का अनुसरण करने से हम एक ही गति मिलेंगे जो पंच पांडव द्रौपदी इत्यादि महान महान भक्त प्राप्त किए है। तो पंच पांडव द्रौपदी सुभद्रा वे महान महान महान महान भक्त, वे भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद है और हम वे जैसे इतना महान नहीं हो सकते, परंतु हम उन जैसे पूरी भक्ति कर सकती, वे नित्य पार्षद ही है और हम तुझ दास है, परंतु श्री कृष्ण की कृपा इतनी है कि श्री कृष्ण इनके किसी सेवक को लघु या तुझ नहीं मानते। श्री कृष्ण सभी भक्त को प्रेम देते, इसका मतलब क्या है, भगवान और भक्त में वो प्रेम संबंध वो बहुत घनिष्ठ है। प्रेम का मतलब नहीं है कि हेलो हेलो बाय बाय, ऐसे एकदम तीव्र संबंध होते। जैसे भक्त तो पूरी भक्ति करते भगवान की, तो भगवान भी ये यथा मां प्रपद्यन्ते थां सथाय वपजामि अहम्, भगवान भी परस्पर प्रेम देते वो भक्त को। भगवान पूर्ण है और इस प्रकार वे असंख्य भक्त को पूर्ण प्रेम प्रदान कर सकते। तो इस श्रीमद् भागवत से, विशेषकर श्रीमद् भागवत से, हरि भक्ति कथा सुनने से हमें उत्साही होने चाहिए कि अभी हमें अवसर मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। कल हम महामन प्रभु से श्रवण किया चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बारे में, कैसे चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदाता है, अति दुर्लभ है चैतन्य महाप्रभु का प्रदान प्राप्त करने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खाली एक बार ब्रह्मा जी का एक दिन में आते हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बहुत दीर्घ काल। तो अभी अवसर है और हमें जो भी करना चाहिए, जो हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे हम वैसे ही करना चाहिए, ये सब बात सुन के हमें ऐसे संकल्प करने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किए थे, बहुत प्रसिद्ध है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव कैवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में एक ही उपाय है परम गति प्राप्त करने के लिए, वो ही हरि नाम। तो ये बात सुन के यदि हम विचार करते हैं कि ठीक है मैं हरि नाम करूंगा और बस वो ही मैं हरि नाम करता हूं और बाकी समय जो भी करना चाहता हूं करता हूं, यदि हम उस प्रकार विचार करते हैं तो हम वंचित होंगे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, यदि हम अपराध करते नाम अपराध करते तो हम बहुत जन्मों में श्रवण कीर्तन करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे। कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होते है, कृष्ण नाम से, वो सही है, परंतु विशेषकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा निरापराधे नाम लय लय पाई प्रेम धन। हरि नाम तो करने चाहिए परंतु नाम अपराध के साथ नहीं है, तो इसलिए हम कीर्तन करना चाहिए, श्रवण और कीर्तन दोनों। और श्रावण में हमें अवगत होने चाहिए, मालूम होने चाहिए कि कैसे भक्ति करने है जिससे प्रेम प्राप्ति होती है। यदि हम हरि नाम कहते हैं और साथ साथ नाम अपराध कहते हैं, या यदि साथ साथ हम द्रौपदी जैसे तीव्र भक्ति नहीं करते हैं तो प्रेम प्राप्ति तो नहीं होगी। भक्तिविनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में ने कहा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे स्वपार्षद श्री धाम सह अवतारी अतंत्र दुर्लभ प्रेम करी बारे दान शिखाई शरणागति भकते और प्राण। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु पति जीवों को दया देने के लिए अवतरित हुए स्वधाम नवरीप धाम और स्वपार्षद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गराधा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद के साथ चैतन्य महाप्रभु अवरुद्ध हुए और उनका अवतार का उद्देश्य है प्रेम प्रधान, अत्यंत दुर्लभ प्रेम प्रदान। और कैसे किया है? चैतन्य महाप्रभु ने शरणागति जीवों को सिखाए, सिखाई शरणागति भक्त और प्राण। ये शरणागति है भक्तजन का प्राण है। तो उस शरणागति में छह अंग है, जिसमें प्रथम दो है अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्। जो भी करना है जिससे भक्ति में प्रगति होगी वो ही करने चाहिए, और जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए वो सब वर्जन करने चाहिए। तो इस शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम द्रौपदी जैसे अंतिम समय कृष्ण का ध्यान में पूरा लीन होना चाहते हैं तो वो संभव नहीं होगा यदि मन में काम क्रोध लोभ इत्यादि रहेगा, तो संभव नहीं है। इसलिए अभी हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए जिससे मृत्यु का समय हमारा चैतन्य तो पूरा निर्मल होगा, शुद्ध होगा। वो प्रशिक्षण है साधना भक्ति। भजरे भजरे अमर मन अति मंद भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद। भक्तिविनोद ठाकुर हमको इस उपदेश दिए थे कि हमें कृष्ण भजन, राधा कृष्ण भजन करने चाहिए। वो भजन है कृष्ण भक्ति साधन। मन अति मंद है तो इसलिए हमें भजन करना चाहिए, कृष्ण भक्ति साधन। और उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम हर एक क्षण में कृष्ण भक्ति में रहेंगे, इसलिए हमें शिक्षा प्रशिक्षा लेना चाहिए। हरे कृष्ण। इसके बारे में यहां अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा अभी पूछिए। ये जो बोला था ये सब प्राथमिक शिक्षा ही है, तो हमें बार बार प्राथमिक शिक्षा लेनी चाहिए। जब हमारी भक्ति में हमारी वृत्ति यदि मजबूत हो तो हम उसी स्थिति से प्रगति कर सकते। यदि हम प्रयास करते, हम हवाई जहाज में प्रवेश करते, वो कंपनी किस प्रकार है, नया कंपनी है, भोपाल से दिल्ली हवाई जहाज कंपनी, और इसका हवाई जहाज है विशेष आकर्षण, तो 50 साल जूना हवाई जहाज, और जिसमें टायर में हवा नहीं है और पायलट भी शराब पीने वाले, तो कैसे पायलट हवाई जहाज चलाते है? उसका विशेष टेक्निक है, तो एक बोतल विस्की पीना चलाने के पहले। तो ऐसे कंपनी से हम डले जाएंगे हवाई जहाज से। कुछ दिन के पहले वो न्यूज में आया कि एक एयर इंडिया पायलट, दो पायलट था वो कैबिन में, और एक तो सो गया और दूसरा तो उसका क्या बोलते हैं सेलफोन स्मार्टफोन में देख रहा था, और दोनों नहीं देखा कि सामने एयर पॉकेट है ऐसे है, और इसे क्या है अगर ऐसे हो तो उस सामने अगर ऐसे हो कुछ अबू हवा ठीक नहीं है तो उसके साइड जानना चाहिए, तो वो तो नहीं देखा और उसमें घुसार और प्लेन तो एकदम गिर गया था जैसे नोज डाइव। तो अगर ऐसे पायलट है तो भयानक स्थिति होगी। तो हमें ऐसा पायलट का मार्गदर्शन लेना चाहिए जिससे हम स्टेप बाय स्टेप शनाई शनाई रूपारमेद तृतीया बुद्धि गृहीतया। श्री कृष्ण कहते थे बुद्धि और दृष्टि से हमें स्टेप बाय स्टेप क्या बोलते पग पग से एक एक क्रमशिक एक कदम से दूसरा ऐसे हमें प्रगति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। एक गारंटी क्या बोलते एक उदाहरण गुरु कृपा वो हमारी आशा है, परंतु हमको भी प्रयास करने चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि गुरु कृपा ही केवलम, तो मैंने दीक्षा ली तो ठीक है मैं घर वापस जाके थोड़ा से अब श्राप पीऊंगा और गुरु मेरे लिए सब काम करेगा, सब पाप जो मैं करता हूं तो गुरु तो ले लेगा, गुरु कृपालु ही है। अगर आपका गुरु कृपालु है आपका बड़ा समस्या ही है। जिसका नाम था कृपालु। गुरु कृपा हम कैसे लेनी चाहिए? हम गुरु कृपा मिलते है कैसे? गुरु हमको आदेश देते शिक्षा देते, उस प्रकार हमें गुरु कृपा प्राप्त करने चाहिए, और वो आदेश उपदेश जो हम मिलते हैं तो वो सब तो अपना जीवन में व्यवहारिक रूप में ग्रहण करने चाहिए। तो यदि हम भक्ति शास्त्री एग्जाम करते हैं और उसमें हम लिखते हैं कि हमें सोल माला जप करना है, चार नियम पालन करने, और पास और फर्स्ट क्लास 100% भक्ति शास्त्री एवरीथिंग करेक्ट, लेकिन हम अपना जीवन में वो सब कुछ हम पालन नहीं करते। मैं भक्ति शास्त्री हूं, सब कुछ जानता हूं, तो शराब नहीं पीना है, व्यभिचार नहीं कर, तो मैं करता हूं तो मैं भक्ति शास्त्री हूं, सब कुछ जानता हूं, और गुरु कृपा तो है, अगर हम ऐसे विचार करते हैं तो वो केवल पाप नहीं होगा तो बड़ा अपराध भी होगा। तो जो जानबूझ करके पाप करते हैं वो केवल पाप नहीं करते तो अपराध भी करते हैं। तो गुरु कृपा ही है। और जो सिंसियर है, वो शब्द क्या है, ईमानदार, तो कल वो शब्द सुना था। जो ईमानदार है तो कपटी नहीं करते भक्ति में। तो भक्त का ऐसा विचार, ऐसी भावना होनी चाहिए कि मैं असहाय हूं, मैं पतित हूं, मैं पूरा गुरु की कृपा के ऊपर निर्भर करता हूं, भक्तों की कृपा, तो फिर भी मुझे जितने भी संभव हो प्रयास करना चाहिए। तो जो सही भक्त है तो पूरा प्रयास करते परंतु नहीं सोचते कि मैं इतनी सी भक्ति करता हूं तो जरूर मैं भगवान का धाम जाऊंगा। भक्त तो पूरी भक्ति करके भी सोचते कि मैं पूरा अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं, और गुरु की कृपा से मैं शायद सदगति प्राप्त होऊंगा। तो यदि हम पूरा प्रयास करेंगे तो जरूर गुरु हमको, गुरु और भक्तों आचार्यों हमको उद्धार करेंगे। यदि हम पूरा प्राण अर्पित करते हैं उनकी सेवा में तो गुरु और कृष्ण हमको सहायता करेंगे। योग क्षेमं वहामि अहम्। हम अयोग्य है भक्ति करने के लिए। हम हर एक क्षण में बहुत भूल चूटी करते हैं, परंतु यदि हमारी इच्छा शुद्ध है उनकी सेवा करना तो हमारी सेवा में जो पूर्ण नहीं है और गुरु और कृष्ण उसको पूर्ण करते हैं। तो दो परिप्रेक्ष्य, गुरु कृपा सब कुछ ही है और हमारा प्रयास भी करना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।